Κυρίες δεσμείς και κύριοι από το Wembley, καλό σας απόγευμα. Αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, ερήμος η πόλη, τρεχάτε κι αρχίζει το μάτς. Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί, του Διακογιάννη η φωνή. Αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, ερήμος η πόλη, τρέχατε κι αρχίζει το μάτς. Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, κανείς μην κουνιέται, σοπάστε κι αρχίζει το μάτς. Πόπο γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί, του Διακογιάννη η φωνή. Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, κανείς μην κουνιέται, σοπάστε κι αρχίζει το μάτς. Συντρόφευσε για δεκαετίες τα σπίτια μας, εκείνα τα κυριακάτικα βράδια. Πέρασε από γενιά σε γενιά το χαρακτηριστικό του τρόπο μετάδοσης των ποδοσφαιρικών αγώνων και των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Πλούτησε το αθλητικό θέαμα με έναν αστήρευτο λόγο, με έναν γλαφυρό λόγο, ένα λόγο γεμάτο γνώση για το ποδόσφαιρο, ένα λόγο γεμάτο γνώση για τον κλασικό αθλητισμό που τόσο αγαπούσε. Του Διακογιάννη η φωνή θα μείνει για πάντα στην ιστορία με τον πλούτο της ευρυμάθειας του ανθρώπου, με τον πλούτο της παιδείας του ανθρώπου, της σεμνότητας, της ανεπιτίδευτης αρχοντιάς, της γοητείας και της λάμψης. Ο πατριάρχης της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο Γιάννης Διακογιάννης, έφυγε σήμερα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόποι επικοινωνίας με SMS, γραφετερίαλ και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, ο θάνατος του 16χρονου Ρωμά που πυροβολήθηκε εν ψυχρό από αστυνομικό. Το αδίκημα του ήταν ότι δεν πλήρωσε 20 ευρώ σε βενζινάδικο. Προκαλεί οργή και αγανάκτηση, δίκαιη οργή και δίκαιη αγανάκτηση. Εδώ και μία εβδομάδα, αντί η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας και το αρμόδιο Υπουργείο να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ένοχοι και οι εντολείς τους, να πούν έστω την αλήθεια για το περιστατικό. Το μόνο που έχουμε είναι ανακοινώσεις οι οποίες διαψεύδονται από τα γεγονότα και μία άθλια προπαγάνδα που αναπαράγει το ρατσισμό και τον κοινωνικό αυτοματισμό. Όπως έχει συμβεί και σε προηγούμενα δολοφονικά περιστατικά, η κυβέρνηση δεν διστάζει να δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο απέναντι στους πιο αδύναμους κοινωνικά, εντείνοντας στο έπακρο την κρατική βία. Το περιστατικό αυτό φέρνει ακόμα πιο έντονα στο προσκήνιο τα περιστατικά αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας που πολλαπλασιάζονται όλο το προηγούμενο διάστημα, πολλαπλασιάστηκαν και όλα αυτά στο έδαφος μιας πολιτικής που από τη μια ενισχύει την καταστολή απέναντι στον πάντα μόνιμο εχθρό, και ο μόνιμος εχθρός είναι πάντα ο λαός, και από την άλλη, επανειλημμένα, συγκαλύπτει υποθέσεις και ενόχους. Ο θάνατος του Κώστα Φραγκούλη, η δολοφονία του Κώστα Φραγκούλη, φέρνει πάνω απ' όλα στο προσκήνιο την ανάγκη να βρεθεί στο επίκεντρο της κοινωνικής απέτησης η κατάργηση όλων των αντιδραστικών νόμων, αλλά και των διάφορων ομάδων καταστολής, ΔΙΑΣ, ΜΑΤ, ΔΡΑΣΗ, ΕΚΑΜ, ΟΠΙΕ, Πανεπιστημιακή Αστυνομία και άλλων ειδικών κατασταλτικών μονάδων. Μιλάμε για αυτή την αστυνομία στο πλαίσιο μιας λειτουργίας κρατικής που στοχεύει τους αδύναμους, που αστυνομεύει τις διαδηλώσεις, που έχει έαντες, πυροσβεστικά δεν έχει αλλά έαντες έχει. Μιλάμε για τα δακρυγόνα, τα καπνογόνα, τα χημικά, τις χειροβομβίδες κρότου λάμψης απέναντι στις λαϊκές κινητοποιήσεις. Θα το πούμε μία ακόμα φορά, δεν υπάρχει περίπτωση, αυτό διαδηλώνουν χιλιάδες άνθρωποι αυτή την ώρα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, να αφαιθεί να περάσει η όποια προσπάθεια συγκάλυψης ούτε αυτής ούτε και άλλων υποθέσεων αστυνομικής βίας. Η παραδειγματική τιμωρία των ενόχων είναι το μόνο που μπορεί να γίνει ανεκτό, όχι μόνο από τα θύματα και τις οικογένειές τους, αλλά από ολόκληρη την κοινωνία. Όποιος μπει στον κώδικα δεοντολογίας του αστυνομικού, εκεί θα δει ότι μιλούν περί δημοκρατίας. Εκεί θα δει ότι μιλούν περί, διαβάζω σε εισαγωγικά, προσφυγής στη βία που επιτρέπεται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαία. Εκεί είναι που μιλούν περί συμπεριφοράς της αστυνομίας που κατά τη σύλληψη, διαβάζω πάλι σε εισαγωγικά, που κατά τη σύλληψη ενεργεί με σύνεση και σταθερότητα, τηρεί άψογη συμπεριφορά και αποφεύγει κάθε πράξη που μπορεί να βλάψει την τιμή και την υπόλοιψη του συλληφθέντος και γενικά να προσβάλλει την αξιοπρέπειά του. Αυτά επαναλαμβάνω, αυτά και άλλα ηχηρά τέτοια, παρόμοια, καταγράφονται στον κώδικα δεοντολογίας του αστυνομικού. Μπορούν τώρα να μας πούν οι εκάστοτε κυβερνώντες, οι δάρτες δηλαδή συνταξιούχων, οι δάρτες εκπαιδευτικών, οι δάρτες αλληλέγγυων στους πληστηριασμούς, οι δάρτες διαδηλωτών και απεργών, τι από αυτά που σας διάβασα παραπάνω εφαρμόστηκαν στη δολοφονία του Γρηγορόπουλου, στην υπόθεση του Ινδαρέ, στην υπόθεση της απαγωγής του φοιτητή στην ΑΣΟΕ, στην υπόθεση του λιτζαρίσματος στη Νέα Σμύρνη, στην υπόθεση της Πανόρμου που τους είδαμε να σπάνε φανάρια αυτοκινήτων, στην περίπτωση των 14 δημιουργών των ΜΑΤ στοιχείο που έδερναν ανθρώπους και έσπαγαν αυτοκίνητα φωνάζοντας τους σιώτες ότι είναι τουρκόσποροι, στην περίπτωση του λιτζαρίσματος του ΖΑΚ, Στην περίπτωση με τους μαθητές στο μολ 14χρονα παιδιά στο Μαρούσι. Τι από αυτά που σας διάβασα παραπάνω εφαρμόστηκαν ή εφαρμόζονται στις αθλειότητες στο τμήμα ομονίας. Τι από αυτά εφαρμόστηκε όταν έδερναν εν μέση οδό τη φωτογράφο Τατιάνα Μπόλαρη. Τι από αυτά εφαρμόστηκαν όταν ξεβράκωναν ανθρώπους στα Εξάρχεια. Τι από αυτά εφαρμόστηκε στο Πέραμα πέρυσι στην άλλη δολοφονία του Σαμπάνη. Τι από αυτά εφαρμόστηκε πέρυσι στο Πολυτεχνείο όταν έφτασαν να επιτεθούν ενάντια σε αρχηγό πολιτικού κόμματος τον Κουτσούμπα και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κουκουέ, τον Παφίλη, όταν έβγαλαν το χουντικό διάταγμα «Απαγορεύεται η συγκέντρωση άνω των τριών ατόμων». Τι από αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως στον κώδικα δεοντολογίας της αστυνομίας τηρήθηκαν στη διαδήλωση που έπνιξε στα χημικά ο Χρυσοχοΐδης όταν ψηφιζόταν ο νόμος του το καλοκαίρι πρόπερση. Τι από αυτά τηρήθηκαν όχι μόνο στη δολοφονία του Γρηγορόπουλου αλλά και όταν πέρυσι ο Λεβέντης τον ΜΑΤ λιτζάριζε την ανθοδέσμη που κατέθεσε ο δάσκαλος του 15χρονου δολοφονημένου παιδιού. Τι από αυτά τηρήθηκαν όταν άνευ λόγου και αιτίας πριν από ένα μήνα δημιουργίες ΜΑΤ έδερναν άνευ λόγου οπαδούς του Άρη στο Περιστέρι. Τι από αυτά εφαρμόστηκαν και τηρήθηκαν όταν η αστυνομία του κυρίου Μητσοτάκη χτυπούσε μία διαδήλωση αντιναζιστική αντιφασιστική έξω από το εφετείο στις 7 Οκτώβρη του 2020. Τι από αυτά εφαρμόστηκαν στο λιτζάρισμα του Μάγκου ή στο χτύπημα των φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Τι από αυτά εφαρμόστηκε. Στο μεταξύ, σε ό,τι αφορά την Συνεφούπολη, έχουμε νέους έκπτωτους ενίκους, είναι αυτοί που πέφτουν από τα σύννεφα, και δεν αναφέρομαι στο πρόσωπο της Καϊλή και στην εμπλοκή της Καϊλή στην υπόθεση διαφθοράς με το Κατάρ. Αναφέρομαι εν γέννη και εν συνόλο στην διαφθορά που έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί οι οποίοι σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που λατρεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, πέφτουν από τα σύννεφα, γιατί δεν ήξεραν τίποτα ποτέ για διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποτέ δεν άκουσαν, ποτέ δεν έμαθαν για τους δεσμούς αίματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό είναι το φυτώριο για κάθε λογής σκάνδαλο. Δεν άκουσαν προφανώς ποτέ τίποτα για τις πειραγμένες, θυμάστε, τις πειραγμένες εκπομπές ρήπων της Volkswagen. Προφανώς δεν έχουν ακούσει τίποτα για τα Panama Papers. Προφανώς δεν είχαν ακούσει ποτέ τίποτα για τα LuxLeaks. Μιλώ για τις φοροαπαλλαγές των μονοπωλίων στο Λουξεμβούργο με ηθήνοντα νου τον κατοπινό πρόεδρο της Κομισιόν και γνωστό φιλέλληνα. Ποτέ δεν είχαν ακούσει τίποτα μέχρι και για την πρόσληψη του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Μπαρόζο, στη γνωστή Goldman Sachs. Ποτέ δεν άκουσαν για την πρώην Ολλανδή Επίτροπο για θέματα ανταγωνισμού, τυχωμένη σε όλα τα λόμπι. Ποτέ δεν άκουσαν να σχετίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα λεγόμενα Bahamas Leaks. Και σίγουρα ποτέ όλοι αυτοί δεν άκουσαν για τα λεγόμενα λόμπι. Τι είναι τα λόμπι, τι είναι αυτό το οποίο κρύβεται πίσω από την ευρωπαϊκή διάλεκτο. Τα λόμπι είναι εκείνα τα δίκτυα, πώς τα λένε να δείτε, της επιθετικής λέει παρέμβασης. Τι είναι ως επιθετική παρέμβαση. Μιλάμε για την επιθετική παρέμβαση του κεφαλαίου στους ευρωενωσιακούς, αλλά και στους κρατικούς βεβαίως μηχανισμούς, για την άσκηση λέει πίεσης. Τι είδους πίεση, για ποιο λόγο. Μα ώστε τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων να αποτυπώνονται άμεσα και στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανονισμοί, οδηγίες, ψηφίσματα, αποφάσεις κτλ. Κτλ. Τα λόμπι λοιπόν, για τα λόμπι δεν είχαν ακούσει τίποτα οι κάτοικοι της Συνεφούπολης. Τι είναι τα λόμπι? Ξέρετε, όταν μιλάμε για λόμπι, μιλάμε για υποδομές, μιλάμε για πολυάριθμο και παχυλά αμοιβόμενο προσωπικό, το οποίο τι κάνει, κρατάει επαφές με τα στελέχη των γραφείων των επιτρόπων, των υπουργικών γραφείων, τους ίδιους τους επιτρόπους, τους υπουργούς, στελέχη πολιτικών ομάδων και κομμάτων, ευρωβουλευτές, με τους πάντες δηλαδή, που συμμετέχουν με τον οποιονδήποτε τρόπο και με την οποιαδήποτε ιδιότητα στην διαμόρφωση της νομοθεσίας της κοινής μας οικογένειας. Ποιας οικογένειας? Της ευρωοικογένειάς μας. Εκεί από κοντά είναι και οι χιλιάδες ΜΚΟ που με αυτόν τον μανδύα, έτσι, της μη κυβερνητικής οργάνωσης, τι εξυπηρετούν. Καλά, βεβαίως, εξυπηρετούν τον άνθρωπο, αλλά καμιά φορά εξυπηρετούν και επιχειρηματικά συμφέροντα. Για όλα αυτά τα λόμπι, 13.366 εγγεγραμμένα στο Μητρό ξεπλήματος των λόμπι, είναι επίσημα αυτά. 13.366. Καμιά 20.000 κάνουν τη δουλειά παραλλήλως. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Να σας πω ότι η κυρία Καϊλή είναι συντετριμένη και είναι και αθώα. Αυτό λέει ο δικηγόρος της, ο κ. Δημητρακόπουλος, και προφανώς είναι αθώα μέχρι να αποδειχτεί ότι δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ανεξαρτήτως της συντριβής και της αθωότητας της κυρίας Καϊλή, επαναλαμβάνω έτσι για να κάνουμε ένα ρεζουμέ, για να συνοψίσουμε που ακριβώς βρισκόμαστε. Έχουμε τα εξής. Έχουμε υπουργούς που παρακολουθούνται και αυτό πια είναι αναμφισβήτητο και αδιαμφισβήτητο. Επίσης έχουμε πρωθυπουργό ο οποίος λέει ότι δεν ήξερε, ότι ήταν ανήξερος. Είναι ο ίδιος πρωθυπουργός ο οποίος είναι πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ που έκανε τις παρακολουθήσεις. Έχουμε ευρωβουλευτές που φέρονται να τα πιάνουν, να τα τσεπώνουν, να λαδώνονται, να μιζάρονται, και αυτό με βάση τις καταγγελίες στις οποίες περιλαμβάνεται η κυρία Καϊλή, η οποία είναι συντετριμένη και είναι και αθώα, και αυτό με βάση τις καταγγελίες για να διαφημίζουν εργασιακά κάτεργα στο Κατάρ, εκεί που με βάση τον Guardian έχουν δολοφονηθεί στην πραγματικότητα πάνω από 6.500 εργάτες. για να χτίσουν, να οικοδομήσουν το μουντιαλικό Κατάρ. Επίσης τι άλλο έχουμε? Έχουμε βουλευτές οι οποίοι έπαιρναν δάνεια από τράπεζες, είναι αυτές οι τράπεζες που πίνουν το αίμα του Κοσμάκη, αλλά σε αυτούς δίναν δάνεια στους βουλευτές, για να φτιάξουν εταιρείες, στις οποίες εταιρείες οι τράπεζες που δανειοδοτούσαν εκείνους που έφτιαγαν τις εταιρείες, όπου ακούτε από εδώ και πέρα εταιρείες, εννοούμε όρνεα και αρπακτικά, κοράκια εννοούμε. Με αυτά τα λεφτά λοιπόν των τραπεζών, αυτοί οι βουλευτές έφτιαγναν εταιρείες κοράκια, που οι τράπεζες που δανειοδοτούσαν αυτούς τους βουλευτές τους έδιναν τα κόκκινα δάνεια των ανθρώπων στο 1/15. Και αυτοί αρπάζανε τα σπίτια του Κοσμάκη. Αυτό λοιπόν που σας περιγράφω τώρα είναι η εικόνα ενός πολιτικού συστήματος που στην ούγια του γράφει Siemens, Novartis, χρηματιστήρια, κότερα και κουμπάρι, Panama Paradise Papers και κάθε λογής Papers, όμως όλο αυτό το συστηματάκι φοράει το άσπρο του κουστούμάκι και την ώρα που είναι βουτυγμένο μέχρι το λαιμό μέσα στο βούρκο θέλει να παριστάνει την κάθαρση. Αλλά λίγο παρακάτω από αυτά τα οποία καταγράφονται στην ούγια αυτού του συστήματος εκμετάλλευσης της αντίδρασης, τι έχουμε? Έχουμε λεξούλες όπως σύψη, διαφθορά, λαμογιά, δυσοδεία, βούρκος και σαπίλα. Α, ναι, μην το ξεχάσουμε, σε ό,τι αφορά τις υποκλοπές, τις νόμιμες επισυνδέσεις, που δεν ξέραμε τίποτα για αυτές, που μετά κάτι ακούσαμε, που όταν παρακούσαμε, διότι η λίστα, όπως έχουμε πει, αυτών που δεν παρακολουθούνται, η λίστα εκείνων που δεν παρακολουθούνται, είναι μικρότερη από τη λίστα εκείνων που παρακολουθούνται. Μετά, όταν αυτό έγινε αδιαφυσβήτητο και αδιάψευστο, τώρα έχουμε θύλακες μέσα στην ΕΕΠ για τους οποίους πάλι δεν ξέρουμε τίποτα. Προφανώς δεν ξέρουμε τίποτα και για την λειτουργία του ελληνικού κράτους, το οποίο πέρα από τη Μαδαγασκάρη, εκεί που δίναμε την άδεια για να πολλούνται προϊόντα, πώς τα λένε, να δείτε, δυτής υπόστασης της εταιρείας Συντελέξα, δηλαδή για να πολλούνται, η Ελλάδα έδινε την άδεια για να πολλούνται λογισμικά κακόβουλα, δεν ήταν παράνομα τότε, παρά το γεγονός ότι ήταν κακόβουλα, τώρα τα κάναμε παράνομα, πριν ήταν νόμιμα. Η Ελλάδα λοιπόν, μέσω του Υπουργείου των Εξωτερικών της και της οικονομικής διπλωματίας της, είναι επιβεβαιωμένο ότι έδωσε την άδεια να πουληθεί ένα τέτοιο από την Ελλάδα που στη Μαδαγασκάρη, και όπως γράφει σήμερα η Καθημερινή, δεν ήταν η πρώτη φορά. Έχουν δοθεί τουλάχιστον άλλες δύο άδειες εξαγωγής αυτού του λογισμικού σε δύο ακόμα, λέει, αφρικανικές χώρες. Ένα πράγμα όμως είναι βέβαιο: η κυβέρνηση δεν ξέρει τίποτα. Πάμε στις Βρυξέλλες, Βαγγέλης Αρετέος. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πού βρίσκεται η υπόθεση, πού είμαστε με την... με αυτό το που πέφτουν από τα σύννεφα όλοι. Ναι, είχαμε πριν από λίγη ώρα μια νέα έφοδο των γαλλικών αρχών αυτή τη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο και εκεί σφραγίστηκε το γραφείο μιας υπαλλήλου που εργάζεται σε μια υποεπιτροπή αρμόδια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ένας χώρος στον οποίο είχε δραστηριοποιηθεί πολύ το Κατάρ και έτσι προφανώς όλο αυτό έγινε σε σχέση με το σκάνδαλο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε αύριο την απόφαση της Βελγικής Δικαιοσύνης για το κατά πόσο η Εύα Καηλή θα κριθεί προφυλακιστέα ή όχι. Και έχουμε και πάντα ένα πάρα πολύ αρνητικό πια κλίμα, βαρύ κλίμα, και παράλληλα, μην το ξεχνάμε, έχουμε και τις συζητήσεις για το πλαφόν οι οποίες συνεχίζονται μέχρι αυτή την ώρα και προς το παρόν οι υπουργοί αδυνατούν να βρουν μια συμφωνία. Το πλαφόν για τα φυσικά αέρια και τα αυτά. Ναι, αυτό που το έχουμε ξεχάσει όλοι, αλλά υπάρχει και αυτό το θέμα. Ναι, αυτό ακούγεται σύντομο ανέκδοτο πλέον, έτσι. Ναι. Τώρα ναι. Να σε ρωτήσω, ρε Βάγγελ. Επειδή πέφτει κόσμος, βλέπω από τα σύννεφα και δεν το εξηγώ, το λέω πάλι, δεν απομειώνω καθόλου την ιστορία της Καϊλή, έτσι. Αλλά εν γέννη με το θέμα διαφθορά και Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή βλέπω να πέφτουν πάλι τώρα διάφοροι ένικοι εδώ από τη Σύννεφούπολη, δεν μου λες, βέβαια, Ευαγγέλη μου, αυτές οι πειραγμένες εκπομπές ρήπων της Volkswagen, σκάνδαλο εκεί δεν ήτανε? Ήτανε μεγάλο σκάνδαλο, μεγάλο φυσικά σκάνδαλο. Είχαμε και άλλα σκάνδαλα και χρηματικά, έχουμε και πάρα πολύ μεγάλη αδιαφάνεια σε όλες τις δραστηριότητες. Να σε ρωτήσω τώρα, μιας και μιλάμε γιατί είμαστε ακόμα στην πανδημία, ακόμα και αν έχουν κηρύξει τη λήξη της, εκεί δεν ήτανε που όταν υποτίθεται έπρεπε να ενημερώσουν τους λαούς της Ευρώπης και του κόσμου για το τι συμφωνίες κάνανε με τις φαρμακευτικές, δώσανε στη δημοσιότητα κάτι κείμενα τα οποία ήταν μαυρισμένα, τα οποία δεν έβγαζε άκρη για το τι συμφωνίες έχουν κάνει, τι έχουν πληρώσει και τι έχει πληρώσει ο ευρωπαϊκός λαός από τα δημόσια ταμεία στις φαρμακευτικές εταιρείες. Έτσι δεν μας τα είχαν δώσει με πώς το λένε, με μπλάνκο επάνω. Με μπλάνκο, και ήταν και πάρα πολλά στοιχεία τα οποία ποτέ δεν μάθαμε και ποτέ δεν έχουν διαλευκανθεί. Έτσι. Άρα δεν υπάρχει όντως λόγος να πέφτουν από τα σύννεφα. Αλλά σίγουρα εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο πια καρικατούρας. Ναι, εδώ πια βγήκε και η ψήρα στο γιακά, μου λες, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή έχουμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μικρά νομίσματα στις σακούλες. Το οποίο το κυκλοφορεί σήμερα η βελγική δικαιοσύνη σε φωτογραφίες σαν να είναι αστυνομικά λάφυρα, ας πούμε, από ναρκέμπορους. Οπότε μόνο και μόνο οι εικόνες αυτές που έχουμε και όλος ο τρόπος με το οποίο έγινε αυτό είναι η σταγόνα που κάνει το ποτήρι να ξεχυλίζει, νομίζω. Σωστό. Από εκεί μέχρι του σημείου να μην ξέρουμε τίποτα. Δηλαδή, για θύμισέ μου, εκείνο τον πρόεδρο της Κομισιόν, ο οποίος ήταν ο Ιθήνος Νους, ο Ιθήνο Νους, τον Λουξ Λίξ, δηλαδή των φοροαπαλλαγών των μονοπωλίων στο Λουξεμβούργο, πώς τον λέγανε, ρε Βάγγελη? Αυτό τώρα δεν το θυμάμαι ούτε εγώ. Ο Λουξεμβουργιανός πρωθυπουργός που είναι και φιλέλληνας, που αγαπούσε την Ελλάδα. Ο Γιούνκερ, ναι. Αυτός δεν ήτανε. Όταν είπες φιλέλληνας, το πιάσα. Φιλέλλην, ήταν φιλέλληνα. Του αρέσει και το ελληνικό ούζο αυτού. Ναι, πάρα πολύ. Ναι. Ο Μπαρόζο την επόμενη μέρα που έληξε η θητεία του από πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν πήγε στην Goldman Sachs. Ακριβώς, και πάρα πολλοί άλλοι. Και μην ξεχνάμε και το μεγάλο σκάνδαλο συγγνώμη, το 98 με την Κομισιόν Σαντέρ, η οποία παραιτήθηκε σύσσωμη. Όλοι οι επιτροπές και ο πρόεδρος. Τότε αυτούς τους πιάσανε με τις γίδες στην πλάτη, που δεν ήταν γίδες, ήταν τρελές αγελάδες. Με τι τους είχαν πιάσει στην πλάτη αυτούς? Θυμάμαι ότι είχε γίνει μια τεράστια μηχανή κατάχρησης κοινοτικών κονδυλίων. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το πώς είχε γίνει. Αλλά όντως δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν αλλάζει τίποτα. Όσες φορές και αν έχει γίνει αυτό, δεν βλέπουμε να γίνονται σοβαρές προσπάθειες για διαφάνεια, για έλεγχο. Ναι. Έχω κάτι κομμουνιστές φίλους που λένε ότι αυτό όντως δεν αλλάζει. Η χωματερή δεν αλλάζει. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η χωματερή. Έγινε. Εντάξει, Βάγγελη μου. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ. Φυλακή είναι ο κόσμος μακριά σου, μα η νύχτα αυτή μου φέρε το άρωμά σου. Κάνω πιο κοντά. ξανά. Όλο σε κάνω κι όλα την αρχή ξανά. Τι λάθος κάνω. Κι όταν φτάνω είναι αργά. Μια ξενιτιά η ζωή χωρίς εσένα, κι απ' την καρδιά δεν γλιτώνεις με ένα ψέμα. Κάνω κι όλο φτάνω πιο κοντά. Κι όλο σε κάνω κι όλο απ' την αρχή ξανά. Όλο σε κάνω κι όλο απ' την αρχή ξανά. Τι λάθος κάνω. Κι όταν φτάνω. Για να μην κάνω κι εγώ κανένα λάθος, δεν ξέρω να σας το είπα, αλλά και να σας το είπα, θα σας το ξαναπώ. Η κυρία Καϊλή είναι συντετριμένη και είναι και αθώα. Το δήλωσε ο δικηγόρος. Και προφανώς είναι αθώα η συντετριμένη κυρία Καϊλή, μέχρι να αποδειχτεί ότι δεν είναι αθώα. Στο μεταξύ, την συντετριμένη και αθώα κυρία Καϊλή καθαίρεσε η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Αύριο το Δικαστικό Συμβούλιο θα κρίνει για την προφυλάκηση της συντετριμένης και αθώας Ευρωβουλευτού και των άλλων τριών συλληφθέντων. Σύμφωνα τώρα με την βελγική αστυνομία, εντοπίστηκαν πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ στην κατοχή της ίδιας, της συντετριμένης και αθώας Ευρωβουλευτού, του πατέρα της και του Ιταλού πρώην Ευρωβουλευτή του Παντσέρη. Και αφού λοιπόν τελειώσει το θέμα με την συντετριμένη και αθώα κυρία Καϊλή, μετά θα γίνει κάθαρση. Θα γίνει κάθαρση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο της κάθαρσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας είπα για τα λόμπι, τα οποία εγγράφονται στο Μητρώο, στο Μητρώο το οποίο έχει φτιάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να ξεπλύνει όλο αυτό το οποίο κάνουν οι λομπίστες. Τι κάνουν οι λομπίστες, είπαμε, προωθούν τα συμφέροντα των εταιριών, των επιχειρήσεων, συμφερόντων γενικά. Φτιάξανε λοιπόν έναν κώδικα, λέει, ιδεοντολογίας, τον οποίο πρέπει να ακολουθούν, λέει, τα λόμπι τα οποία εγγράφονται στο Μητρώο. Και πού έχουμε φτάσει λοιπόν σήμερα? Έχουμε φτάσει σήμερα να είναι εγγεγραμμένα 13.366 λόμπι στο Μητρώο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τα οποία λόμπι, είπαμε τι κάνουν, προωθούν τα συμφέροντά τους στις αποφάσεις, στις οδηγίες του κανονισμού της καλής μας ευρωοικογένειας. Τα 5.620 εξ αυτών είναι ευθέως λόμπι εταιριών. Τα 3.518 είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις, ΜΚΟ. Και είναι προφανές ότι αυτοί τουλάχιστον οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο, ό,τι κάνουν, αυτοί το κάνουν νομιμότατα, αφού η ευγενική μας Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντάξει αυτά τα λόμπι, όπως λέω, στο σχετικό Μητρώο, και έτσι λοιπόν τα έχει ξεπλύνει όλα. Όχι σαν εκείνο που φέρεται να εμπλέκεται η συντετριμένη και αθώα κυρία Καϊλή, καταλάβατε τώρα. Εκτός δηλαδή από τον καταραμένο τρόπο, υπάρχει και αγγελικός τρόπος για να γίνονται οι δουλίτσες στην Ευρώπη των μονοπωλίων, συγγνώμη. Στην Ευρώπη των λαών ήθελα να πω. Ποια είναι τα λόμπι τώρα? Τα λόμπι, τι να σας πω. Η Google, η Apple, η Microsoft, η Shell, η Total, η BP, η Monsanto, η Volkswagen, η Siemens, η Ford, η Renault, η Coca-Cola, η Nestlé, τα Starbucks, Αυτές είναι οι εταιρείες που έχουν λόμπι εκεί. Η Google αυτή την ώρα έχει λόμπι στις Βρυξέλλες, που φαντάζομαι πηγαίνουν οι άνθρωποι της και με τη δύναμη των επιχειρημάτων τους κουβεντιάζουν με επιτρόπους, με ανθυποεπιτρόπους, με ευρωβουλευτές, πάντα με τη δύναμη των επιχειρημάτων. Η Google εκεί, για να ταΐζει, να ποτίζει το γραφείο λόμπι, δίνει 6,5 εκατομμύρια το χρόνο. Η Microsoft δίνει πάνω από 5 εκατομμύρια το χρόνο. Καταλάβατε, η δύναμη των επιχειρημάτων. Λοιπόν, για να μην πέσει κανένας άλλος τώρα από τα σύννεφα, είπαμε, η Συννεφούπολη, εκεί η ένικη της Συννεφούπολης, με τη διαφθορά, επαναλαμβάνω, Volkswagen, εκπομπές ρήπων, οι καταγγελίες αυτές, θυμάστε, ήταν γνωστές ήδη από το 2013. Πότε ξεχύλισε ο υπόνομος? 3-4 χρόνια μετά. Panama Papers, LuxLeaks, είπαμε, ο Juncker, ο Φιλέλλην. Αγαπά το ελληνικό ούζο πέραν των υπολείπων. Ο Μπαρόζο, που την επόμενη μέρα έγινε άνθρωπος της Goldman Sachs, την επόμενη μέρα από την προεδρία του στην Κομισιόν. Τον Σαντέρ, τον θυμάται κανένας τον Σαντέρ? Θυμάστε τον Σαντέρ? Εκεί δεν ήταν η ευρωβουλευτής, ούτε ο πρώην ευρωβουλευτής. Εκεί ήταν ολόκληρη η Κομισιόν. Ολόκληρη η Κομισιόν, η οποία σε ένα βράδυ βούλιαξε στο βούρκο της δυσοσμίας και της απείλας της. Δεκαετία του 90. Και γιατί γίνονται όλα αυτά? Η μία εκδοχή είναι ότι είναι η κακότητα των ανθρώπων, ότι είναι ψυχολογικό το θέμα. Εάν ήταν όμως ψυχολογικό το θέμα, θα πηγαίναμε στους ψυχολόγους. Δεν θα το αντιμετωπίζαμε ως πολιτικό ζήτημα. Και γιατί είναι πολιτικό ζήτημα αυτή η πάντα, πώς το λένε, αποκαθαρμένη λειτουργία αυτού του είδους του οργανισμού και πάντα είναι βουτυγμένο μέσα στην σαπίλα? Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί άραγε συμβαίνει? Ερωτήστε τα λόμπι στις Βρυξέλλες. Σεβάστηκα, στη φλόγα δεν εκράτησα την εικόνα την καλή. Θα σου φέρω μια αδική. Χρώματα, χρώματα, άσε τα καμώματα. Χρώματα, χρώματα, χρώματα κι αρώματα. Σου σεβάστηκα και κράτησα και τα χέρια μου θα ενώσω πριν στη ζητιανιά ειδώσω. Χρώματα, χρώματα, χρώματα κι αρώματα. Τα καμώματα. Yeah. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου, Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και σίγουρα το παρακολουθείτε κι εσείς. Τώρα υπάρχει ένας μεγάλος τσακωμός στο εσωτερικό της χώρας. Να του δώσω ένα τίτλο. Αν του έδινα ένα τίτλο θα ήταν «Τίνος είναι η Καϊλή», η οποία, επαναλαμβάνω, είναι συντετριμένη και αθώα, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της. Τσακώνε τη Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, τίνος είναι η κυρία Καϊλή. Έχω μια πρόχειρη απάντηση αυτό. Ολονών σας είναι η κυρία Καϊλή. Του τέστην Φερρυπίν και Διώτη, για να το εξηγήσω, το σύστημα της Siemens, το σύστημα των υποκλοπών, το σύστημα της Novartis, το σύστημα των χρηματιστηρίων, των κοτέρων και των κουμπάρων, τα θυμόμαστε όλα αυτά, έτσι, των λεόντιων συμβάσεων με τους εργολάβους, το σύστημα που καταρακώνει το ΕΣΥ αλλά δίνει λεφτά στους κλινικάρχες την περίοδο της πανδημίας, που φορολογεί από τον πρώτο ευρώ το βιοπαλαιστή, αλλά τους εφοπλιστές τους φορολογεί εθελοντικώς. Αυτό είναι ένα ολόκληρο σύστημα. Εάν η κυρία Καϊλή ανήκε σε αυτό το σύστημα και εσείς επίσης, τότε κάτι το οποίο ισούται με κάτι άλλο και εκείνο το κάτι άλλο με κάτι παράλλο, τότε το πρώτο ισούται με το παράλλο. Πολιτικός ομιλούμε, έτσι. Και δεν λέω ότι όποιος είναι σε αυτό το σύστημα τα πιάνει, αλλά λέω πολιτικά αυτοί οι οποίοι τσακώνονται τώρα, αυτό είναι το σύστημά τους. Όσο για σένα τώρα που μου λες για το σοσιαλισμό και τα λοιπά, λοιπόν, ας το εξηγήσω λίγο καλύτερα για να φτάσουμε στο σοσιαλισμό. Λοιπόν, άκου τι λέω. Λέω ότι η πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα της αστικής τάξης δεν μπορεί παρά να προωθείται από πολιτικούς που διαπλέκονται με την αστική τάξη. Τώρα μην γουρλώνεις τα ματάκια σου όταν λέμε αστική τάξη. Είναι όπως λέγαμε παλιά, 200 θύτες, 300, κατάλαβες. Δεν έπαψε να είναι ταξική η κοινωνία. Από εκεί και πέρα λοιπόν η διαφθορά. Μιλώ για αυτό το συψεμικό παράγωγο μιας σιαμαίας και διαπλεκόμενης σχέσης ανάμεσα στον καπιταλιστή, την εταιρεία, το μονοπόλιο και στον πολιτικό που υπηρετεί τα συμφέροντα του καπιταλιστή, πολιτικά μιλάμε, αποτελεί λοιπόν ένα ενδογενές στοιχείο του συστήματος. Αποτελεί, αν θέλεις, ένα απόβλητο που σε συνθήκες πολιτικών ή επιχειρηματικών ανταγωνισμών ή λόγω του ότι η απληστία ξεφεύγει, ξεχυλίζει πια ο υπονομός της, κάποιες φορές λοιπόν βγαίνει στην επιφάνεια. Έτσι λοιπόν είναι διαδεδομένο αυτό για το οποίο μιλάμε, δηλαδή για τη διαπλοκή, για τη διαφθορά. Είναι διαδεδομένο και στα τέσσερα σημεία του πλανητικού ορίζοντα. Και αυτά τώρα περί του Βελγίου, το οποίο είναι ο παράδεισος της κάθαρσης, να θυμίσω ότι ο κύριος Κλάας, ο Γενικός Γραμματεύς του ΝΑΤΟ, Βέλγος ήτο και ήταν βουτυγμένος μέχρι το λαιμό με το σκάνδαλο με τα αγκώστα, θυμάστε? Άλλα παραδείγματα. Ο Κολ ομολογούσε επισήμως ότι το κόμμα του, το κόμμα δηλαδή των χριστιανοδημοκρατών με το οποίο συγκυβέρνησαν οι σοσιαλδημοκράτες στη Γερμανία, τα πιανε από μεγαλόσχημους χρηματοδότες. Τα ξέρε αυτά και ο κύριος Σόιμπλε. Ο Μπλερ, για να πάμε στους πιο πίσω, ως ένδειξη αναγνώρισης, ο Μπλερ θυμάστε ποιος είναι, έτσι, αυτή είναι η φίτσα που του λέγε ο Μπούς βομβαρδίζουμε το Ιράκ και αυτός έλεγε πάμε. Αυτός λοιπόν, ως ένδειξη αναγνώρισης για εκείνους που του τάχωναν στο κόμμα του, τους εργατικούς της Βρετανίας, μετά τις εκλογές, θυμάστε, ως ανταπόδοση μοίραζε στους χορηγούς του τίτλους ευγενίας και τους έχριζε λόρδους και βαρόνους. Τον Μπερεγκοβουά, για να μην πάμε σε κανέναν τώρα επίκαιρο, τον θυμάστε? Πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας ήτανε. Αυτός δεν περίμενε να ξεκαθαρίσει η υπόθεση με τα μαύρα ταμεία των δικών του οικονομικών δοσοληψιών. Αυτός πρόλαβε και αυτοκτόνησε. Στην Ιταλία, θυμάστε στην Ιταλία, αφήστε και τον Μπερλουσκόνη, αφήστε και τη σημερινή τη φασίστο. Τον Κράξη τον θυμόσαστε στην Ιταλία, τον σοσιαλιστή μάλιστα Κράξη. Το θυμόσαστε το καθεστώς της μίζας, της διαφθοράς και της αρπαχτής. Μετά από μια δεκαετία καθαρών χεριών, εκείνο το σύστημα μετεξελίχθηκε σε ένα σύστημα που ανέδειξε πρωθυπουργό τον κουμπάρο και εκλεκτό του Κράξη, ποιον? Τον Μπερλουσκόνη. Και έρχομαι τώρα στο φίλο λοιπόν. Ορισμένοι όπως ο φίλος Καλόπιστα και άλλοι αθώα τάχα μου εγείρουν την εξής ένσταση, έτσι για να τη συνοψίσω κάπως. Μα στο σοσιαλισμό, λένε, δεν υπήρχε διαφθορά, δεν υπήρχαν εκείνοι που τα πιάνανε. Μόνο στον καπιταλισμό υπάρχουν φαινόμενα διαφθοράς. Λοιπόν, υποστηρίζω το εξής, ότι το πραγματικό ερώτημα, εφόσον μιλάμε για ανθρώπινες κοινωνίες και όχι για αποστηρωμένους από μικρόβια παραδείσους, δεν είναι αν υπήρχαν και στο σοσιαλισμό φαινόμενα διαφθοράς. Το ερώτημα είναι το εξής. Ποιο σύστημα ευνοεί τη βρώμα? Ποιο είναι το σύστημα που την έχει δομικό του στοιχείο, που την αναπαράγει, που την προστατεύει, που την έχει ιδεολογία και μάλιστα καθαγιασμένη μέσα από την ανάδειξη της καπατσοσύνης σε υπέρτατη αρχή τίνος της ελεύθερης αγοράς? Αλήθεια, ποιο είναι το σύστημα όπου όλα πολλούνται και όλα αγοράζονται? Από το νερό και τον αέρα μέχρι τη γη. Από την είδηση που μετατρέπεται σε εμπόρευμα μέχρι τους δρόμους, τις τηλεπικοινωνίες, τα πετρέλαια, τις παραλίες, που και αυτά βεβαίως τι αποτελούν? Εμπόρευμα των εργολάβων, των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών. Ποιο είναι το σύστημα που τα πάντα θεωρούνται εμπορεύματα, με πρώτο το ίδιο το κορμί και το ίδιο το μυαλό των ανθρώπων? Ποιο είναι το σύστημα όπου κάθε τι τίθεται διαρκώς στη διατίμηση της συναλλαγής μεταξύ πολιτικής και οικονομικής εξουσίας? Ο σοσιαλισμός, αυτός ο σοσιαλισμός που γνωρίσαμε, ένας από τους λόγους που ανατράπηκε ήταν ακριβώς για να έρθουν στη θέση του οι διεφθαρμένοι, τα λαμόγια και οι διαπλοκές τους. Εγώ λέω λοιπόν να κάνουμε, φιλαράκι, τον αντίστροφο συλλογισμό. Αν ήταν ο σοσιαλισμός και όχι οι παρεκκλήσεις, έτσι, το πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη της διαφθοράς, αν η διαφθορά δεν ασφικτιούσε στο πλαίσιο του σοσιαλισμού, τότε τι λόγο είχαν οι φορείς της διαφθοράς να αναζητήσουν και να βρουν το φυσικό τους χώρο στον καπιταλισμό? Αντίθετα, και όσον αφορά τον καπιταλισμό που γνωρίζουμε, τον υπαρκτό και μοναδικό καπιταλισμό που μπορεί να υπάρξει, οι διεφθαρμένοι όχι μόνο δεν ασφικτιούν, όχι μόνο δεν επιδιώκουν την ανατροπή αυτού του συστήματος, αλλά ομνίουν στη μακροημέρευσή του. Που σημαίνει ότι για να αρχίσουν να ασφικτιούν έως ότου εκλείψουν οριστικά, μόνο ένας τρόπος υπάρχει, φιλαράκι. να ανατραπούν μαζί με το φυσικό τους στο χώρο. Θυμάστε πως ξεκίνησε η προπαγάνδηση αυτής της τραγωδίας, η δικαιολόγηση, μα πήγε να τους εμβολήσει, μα πήγαινε εγκληματίας, μα κινδύνεψε η ζωή των αστυνομικών, ο αστυνομικός οφείλει να αμυνθεί κτλ. Και να λοιπόν που βγαίνει το βίντεο στο Βεζινάδικο, να που βγαίνει και άλλο βίντεο, με δύο μοτοσυκλέτες να καταδιώκουν δίχως περιπολικό, να που προκύπτει και μια απόσταση μόνο 500 μέτρων, να που προκύπτουν και δύο βολές, και να λοιπόν που προκύπτει και μια κατακέφαλη με έναν νεκρό σήμερα. Έχουμε μαζί μας την κυρία Καραγιάννη, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, είναι δικηγόρος, είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα. Γεια σας. Έχουμε ένα δεύτερο παιδί που χάνει η κοινότητα των Ρωμά μέσα σε λίγους, σε ένα χρόνο μετά τον Σαμπάνι. Πείτε μου, στο βαθμό που έχετε γνώση, καταρχάς ποια είναι αυτή την ώρα η κατάσταση, αν ξέρετε, στο εσωτερικό της κοινότητας των Ρωμά. Κοιτάξτε, επειδή έχει επικρατήσει έτσι τις τελευταίες μέρες μία τάση να φοβήσουμε τον κόσμο ότι η Ρωμά και είναι όλη την Αθήνα και όλη τη χώρα. Εντάξει, δεν ήταν ακριβώς έτσι. Υπήρξαν κάποια επεισόδια τις προηγούμενες ημέρες. Παίξαμε και εμείς ένα ρόλο πυροσβεστικό. Ηρέμησαν τα πνεύματα. Δεν έχουν υπάρξει επεισόδια τις τελευταίες μέρες. Είναι όλα ήρεμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε επίσης. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η σημερινή ημέρα για όλη την κοινότητα των Ελλήνων Ρωμά, αλλά και για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, είναι μια ημέρα πένθους. Είναι ένα έγκλημα που τραυματίζει πολύ βαθιά την κοινότητά μας. Όπως και εσείς είπατε, είναι το δεύτερο έγκλημα, η δεύτερη δολοφονία νεαρού Ρωμά που συμβαίνει μέσα σε ένα χρόνο. Οπότε αντιλαμβάνεστε όχι μόνο την οργή και το φόβο που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην κοινότητα, αλλά και πόσο ισχυρό μπορεί πλέον να είναι αυτό το αίτημα για δικαιοσύνη, το οποίο εκφράστηκε πολύ ξεκάθαρα τόσο από την οικογένεια του Νίκου Σαμπάνη, όσο τώρα και από την οικογένεια του Κώστα Φραγκούλη. Ένα πράγμα λένε οι άνθρωποι, δικαιοσύνη. Και όσο αυτή η δικαιοσύνη δεν έρχεται, δεν μπορεί να υπάρξει και ειρήνη. Με την έννοια ότι εμείς κάναμε ένα βήμα πίσω ως κοινότητα. Δουλέψαμε με τους ανθρώπους μας, τους εξηγήσαμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος διεκδίκησης κτλ. Καταλάβανε, λύθηκε το θέμα σχετικά άμεσα. Περιμένουμε όμως να δούμε και μια αντίδραση από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή και η άλλη πλευρά, η πλευρά της πολιτείας, έχει μια ευθύνη, την οποία πρέπει να την αναλάβει. Θα σήμαινε πολιτική εντυμότητα να βγει η άλλη πλευρά, η πλευρά της κυβέρνησης, και να πει ότι θα καταπολεμήσει φαινόμενα αντιτσιγκανισμού, ότι θα καταπολεμήσει φαινόμενα αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας. Δεν το κάνει. Κυρία Καραγιάννη, πείτε μου τι έπεται, είτε θα έπρεπε να έπεται σε δικαστικό επίπεδο από εδώ και στο εξής. Κοιτάξτε, έχει ξεκινήσει τώρα μια ανακριτική διαδικασία. Καταρχήν περιμένουμε ακόμα την απόφαση για το αν θα προφυλακιστεί ο αστυνομικός ή όχι, έτσι. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασιστεί και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από εκεί και πέρα. Είμαστε στην αρχή της υπόθεσης ακόμα, μόλις έχει ξεκινήσει η ανακριτική διαδικασία. Δεν θα τελειώσει σύντομα όλη αυτή η ιστορία. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Μπορεί να μην εκπροσωπώ την οικογένεια, αλλά παρακολουθώ πολύ στενά την υπόθεση και υποστηρίζω με πολλούς και διάφορους τρόπους την οικογένεια. Ξέρετε γιατί σας ρώτησα. Σας ρώτησα γιατί ξέρετε, ακόμη. Αυτές οι υποθέσεις, να σας πω ότι είναι μαραθώνιος. Σας ρώτησα ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί ακόμη περιμένουμε την δικάσιμο για τον θάνατο του προηγούμενου παιδιού, του Νίκου του Σαμπάνη. Έτσι. Σωστό. Ένα χρόνο μετά. Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο αναμένουμε σύντομα να ανακοινωθεί, το πότε δηλαδή θα υπάρξει δικάσιμος για την υπόθεση του Νίκου του Σαμπάνη. Αλλά όπως σας είπα, εδώ μιλάμε για υποθέσεις οι οποίες είναι υποθέσεις μαραθώνιους. Δηλαδή πρέπει να έχουμε επιμονή, υπομονή και να είμαστε πάνω από τις υποθέσεις και να τις παρακολουθούμε. Στη συγκεκριμένη όμως τώρα περίπτωση στη Θεσσαλονίκη, θα μου επιτρέψετε να πω ότι τα πράγματα φαίνονται ότι δεν έχουν και ιδιαίτερη πολυπλοκότητα. Είναι όπως το είπατε στην αρχή. Πυροβολισμός μέσα σε λίγα μέτρα που στην πραγματικότητα δεν υπήρξε καν καταδίωξη, αν με ρωτάτε. Δηλαδή, τι καταδίωξη μπορεί να υπήρξε σε λιγότερο από ένα χιλιόμετρο? Τι προσπάθεια εμβολισμού μπορεί να υπήρξε σε λιγότερο από ένα χιλιόμετρο? Ποιο αδίκημα δικαιολογούσε τη χρήση δύο βολών οι οποίες ήταν ευθείες βολές εξουδετέρωση? Δηλαδή, δεν νομίζω ότι πλέον είναι τόσο εκτεθειμένη η αστυνομία. Δεν νομίζω ότι πλέον μπορεί να βρει και οποιαδήποτε δικαιολογητική βάση για αυτό που έγινε. Επειδή γινόταν και μία συζήτηση εκείνες τις πρώτες ώρες, ακόμα και αυτό το οποίο λεγόταν για πυροβολισμούς, για ακινητοποίηση του οχήματος, τα λάστιχα κτλ., μα ίδιο η εσωτερική τους εγκύκλειος το απαγορεύει της αστυνομίας να τα κάνει αυτά. Τώρα, αυτό είναι ένα ζήτημα. Εγώ νομίζω ότι αν ρωτήσετε τυχαία 50 αστυνομικούς που θα βρείτε μπροστά σας και οι οποίοι είναι και σε μάχημες υπηρεσίες, για το τι σημαίνει καταδιώκω, πώς ξεκινάει μια καταδίωξη, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, ποιοι είναι οι κανόνες εμπλοκής και όλα αυτά, εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι θα βρείτε ομοφωνία στις απαντήσεις. Νομίζω ότι υπάρχει μια τεράστια σύγχυση για το τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Εδώ έχουμε. Πάντως, αυτή η εγκύκλειος που εστάλει 12 του 21 σε όλα τα αστυνομικά τμήματα δεν αμφισβητείται. Τώρα, πόσο γνώση έχουν αυτοί στους οποίους αποστάλθηκε αυτή η εγκύκλειος είναι ένα άλλο θέμα. Ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα. Το πόσο τελικά γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν και τι δεν πρέπει να κάνουν. Νομίζω ότι υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα εκεί, άσχετα από την οποιαδήποτε εγκύκλειο και τα λοιπά. Υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα ζήτημα. Πείτε μου, κύριε Καραγιάννη, είστε και εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτό που θα αποκαλούσαμε θεσμικός ρατσισμός και αστυνομική βία σε βάρος των Ρωμά είναι θέμα που έχει απασχολήσει το Συμβούλιο? Το Συμβούλιο της Ευρώπης, εννοείται. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, το Συμβούλιο της Ευρώπης θέτει πάρα πολύ συχνά αυτό το ζήτημα. Το θέτει και στη χώρα μας, ότι θα πρέπει να καταπολεμηθεί ο αντιτσιγκανισμός. Έχει υλοποιήσει προγράμματα στη χώρα για την πρόσβαση των γυναικών μας στη δικαιοσύνη. Έχει μιλήσει για το ζήτημα. Η Ελλάδα εκπροσωπείται επίσης στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ασφαλώς και υπάρχει αντιτσιγκανισμός. Το γεγονός ότι κάποιοι δεν θέλουν να το δουν και δεν θέλουν να το αντιμετωπίσουν είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο, αν με ρωτάτε, είναι η αιτία όλων των κακών. Δηλαδή, όταν κλείνεις τα μάτια σε αυτό το πρόβλημα, μετά δεν μπορείς ούτε για κοινωνική ένταξη να μιλάς, ούτε για κοινωνική ισότητα να μιλάς, ούτε για τίποτα. Αν δεν αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Έχει αποτυπωθεί και από το Συμβούλιο της Ευρώπης και από άλλους διεθνείς οργανισμούς ότι υπάρχει θεσμικός ρατσισμός, ότι υπάρχει πρόβλημα κατά την πρόσβαση των Ρωμά σε δικαιώματα και υπηρεσίες και αγαθά. Υπάρχει πρόβλημα κατά την πρόσβαση των Ρωμά στη δικαιοσύνη. Έχουν αποτυπωθεί όλα αυτά. Και η χώρα μας συμμετέχει και στο Συμβούλιο της Ευρώπης συμμετέχει και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς συμμετέχει. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θέλει να τα δει όλα αυτά και τα βάζει κάτω από το χάλι. Πείτε μου κάτι ακόμα. Το αναφέρατε και επιβεβαιώνετε από όλες πλευρές ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό πως χτυπήθηκε ο Κώστας Φραγκούλης, έχει γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια από μέλη της κοινότητας των Ρωμά να υπάρξει ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση και από την πλευρά σας και από τον κύριο Πάντζο, τον πρόεδρο της Ελλάν Πασέ, και από άλλους φορείς. Σε αυτή την προσπάθεια σας βοήθησε καθόλου η πλευρά της πολιτείας? Αυτό σας είπα νωρίτερα, ότι τελικά δεν μας βοήθησε. Γιατί την ίδια στιγμή που εμείς κάναμε δημόσια έκκληση να σταματήσουν τα επεισόδια, να επικρατήσει η ψυχραιμία κτλ., η αστυνομία οργάνωνε επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας στη Δυτική Αττική με σκοπό να βρει τα ναρκωτικά στη Δυτική Αττική. Την ίδια στιγμή που γίνονταν τα επεισόδια και την ίδια στιγμή που οργάνωνε αυτές τις επιχειρήσεις με μεικτά κλιμάκια και με την ΕΚΑΜ, μας έλεγε ότι δεν μπορεί να πλησιάσει τους καταβλητούς και ότι φοβάται. Δεν μπορώ να αντιληφθώ εδώ πέρα τι γίνεται. Δηλαδή, πας και ρίχνεις λάδι στη φωτιά τη στιγμή που μας λες ότι βοηθήστε μας να σταματήσει όλο αυτό. Αυτή είναι μια προσπάθεια που απαιτεί οι δύο πλευρές να συνεργαστούν. Η άλλη πλευρά ακόμα εγώ δεν γνωρίζω που είναι. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Έχετε διαπιστώσει και εσείς, εγώ το έχω χαρακτηρίσει και έχω αρθρογραφήσει γι' αυτό, ένα προπαγανδιστικό πογκρόμ αυτές τις μέρες. Προσπαθώντας να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, είναι πάντα πολύ δύσκολο για μένα αυτό. Ωστόσο θα σας θέσω το ερώτημα, θα το έχετε δει. Λέει, ναι, εντάξει, χτυπήθηκε ο Φραγκούλης, αλλά για εκείνο το μικρό Μάριο Στομενίδη, είναι αυτό, ξέρετε, πάντα το... Θα μου επιτρέψετε και εσείς και οι ακροατές, αυτό το άτιμο αλλά κάθε φορά του συμψηφισμού. Θέλω ένα σχόλιο σας γι' αυτό. Καταρχήν μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά περιστατικά, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συμψηφιστούν. Έτσι, στη μία περίπτωση έχουμε ένα παιδί το οποίο σκοτώθηκε από μία αδέσποτη σφαίρα, το οποίο είναι ένα πραγματικά τραγικό περιστατικό, αλλά σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα. Κανένας δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον μικρό Μάριο ή οποιοδήποτε άλλο παιδί εκείνη την ημέρα. Αυτό λοιπόν είναι μια βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις. Το άλλο είναι ότι η σφαίρα η οποία προκάλεσε το θάνατο του μικρού Μάριου Στομενίδη, η προέλευσή της δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. Δηλαδή δεν ξέρουμε, εικάζουμε ότι πυροβόλησε Ρωμά. Δεν ξέρουμε απαραίτητα ότι πυροβόλησε Ρωμά. Και ξέρετε, στο Μενίδη υπάρχουν και άλλες ομάδες του πληθυσμού και άλλες κοινωνικές ομάδες και άλλοι άνθρωποι που δεν είναι Ρωμά, οι οποίοι χρησιμοποιούν όπλα πολύ εύκολα. Και θα μπορούσε αυτή η αδέσποτη σφαίρα να προέρχεται και από κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν είναι Ρωμά. Επίσης, μετά από αυτό το περιστατικό, μετά από το θάνατο του μικρού Μάριου, είναι λίγο λάθος να λέμε ότι δεν υπήρξαν αντιδράσεις. Υπήρξαν πολύ έντονες αντιδράσεις. Κάποιοι λένε ότι κρίμα γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν οργανώθηκαν πορείες. Δεν ξέρω αν οργανώθηκαν πορείες. Οργανώθηκε όμως κάτι πολύ χειρότερο. Για το Μενίδη εννοείται. Στο Μενίδη, ναι. Αν οργανώθηκαν, βεβαίως και οργανώθηκαν πορείες. Το λέω σε αυτούς που ρωτούν αν οργανώθηκαν πορείες. Τεράστιες πορείες στο Μενίδη, οι οποίες είχαν απέναντί τους κυκλώματα ναρκωτικών, κυκλώματα εγκληματιών και χρυσαυγίτες. Τις οργάνωσαν, τις οργάνωσαν τα σωματεία της περιοχής και το ΚΚΕ. Ακριβώς, δεν ήταν λοιπόν απλώς πορείες, ήταν πογκρόμ. Ήταν πογκρόμ κατά τον Ρωμά, βάλανε φωτιά εκείνες τις ημέρες οι άνθρωποι τα σπίτια των Ρωμά και κινδύνεψαν πάρα πολύ αθώοι άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους και μικρά παιδιά. Ναι, οπότε, καμία σχέση αυτά με τις κινητοποιήσεις του κόσμου εκεί για την πάταξη της εγκληματικότητας και των δικτύων. Του υποκόσμου. Έτσι, και όλα αυτά έγιναν και με την ανοχή της αστυνομίας. Και ξέρετε κάτι, αν τελικά η αστυνομία θέλει να αντιμετωπίσει την βαριά εγκληματικότητα, να καταπολεμήσει το εμπόριο ναρκωτικών και όλα αυτά, η αστυνομία γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα και από εσάς ποιοι διακινούν τα ναρκωτικά, πού βρίσκονται αυτά κτλ. Κτλ. Αν θέλει να τα καταπολεμήσει, θα τα καταπολεμήσει, κύριε Πογιόπουλε. Μάλιστα. Κυρία Καραγιάννη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ κι εγώ. Κυρίες Δεσνίνς και κύριοι, από το Wembley, καλό σας απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που η προσφορά του στον αθλητισμό, η παιδεία του, η επιστημονική, το επιστημονικό και κοινωνικό το αποτύπωμα καθιστούν τιμή για την εκπομπή, ότι είναι εδώ μαζί μας, ο κύριος Αριστίδης Καμάρας. Κύριε Καμάρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για τους φιλόφρονες λόγους. Γιάννης Διακογέννης. Γιάννης Διακογέννης, ένα τεράστιο κεφάλαιο στην ελληνική δημοσιογραφία, όχι μόνο την αθλητική δημοσιογραφία, και μια παρουσία η οποία άφησε το ανεξίτηλο σημάδι της σε αυτό το πέρασμα του χρόνου, αυτές τις τελευταίες δεκαετίες, αμέσως μετά το 1950, 52-53, όταν γύρισε από την και καταστάθηκε στην Ελλάδα, γιατί είχε, όπως ξέρουμε, και μια πλευρά του στην Γαλλία. Ο Γιάννης... Βοηθήστε μας οι ήχοι από πίσω να κατέβουν για να σας ακούμε καλύτερα, κύριε Καμάρα. Αν είναι δυνατόν. Ναι, γιατί έβλεπα ειδήσεις. Η επικαιρότητα βέβαια τρέχει, όπως βλέπετε. Δεν σταματάει ποτέ. Και βέβαια δεν μας αφήνει και να πλήξουμε. Αυτό είναι το χειρότερο. Γιάννης Διακογιάννης, λοιπόν. Η μία από του πλευρά ήταν η γαλλική πλευρά, από τη μητέρα του, έτσι. Από τη μητέρα του, ναι. Και κυρίως, ναι, από τον παππού του περισσότερο, που ήταν εγκατεστημένος στη Γαλλία. Ο Γιάννης ήρθε το 57-58, ήρθε στην Ελλάδα, και είχα την τύχη να τον γνωρίσω όταν ήρθε και εργάστηκε στην αθλητική ηχό, την μεγαλύτερα των Βαλκανίων που λέγαμε κάποτε, στην εφημερίδα του Σέμπου και του Γεωργαλά, και τελικά είχε έρθει ως ανταποκριτής της εφημερίδας το 1957, νομίζω, ναι, 58, όταν πρωτόπιζα τότε στον Απόλλωνα Σμύρνης, και είχε έρθει μαζί μας με το Πούλμαν, πιο Πούλμαν, δηλαδή με το λεωφορείο της εποχής, στην Πάτρα, σε έναν αγώνα κυπέλου ο Απόλλωνας Σμύρνης, Απόλλων Πατρών. Η φιλία σας κρατάει από τα τέλη της δεκαετίας του 50, δηλαδή. Και ακριβώς, και το χαρακτηριστικό είναι, γιατί το θυμάμαι τόσο έντονα, γιατί υπήρξε τότε μια εποχή, εκείνη την περίοδο είχε βρέξει πάρα πολύ, είχε πλημμυρίσει ένας παραπόταμος, πριν από το Ρίο, και θυμάμαι ότι είχαμε κατέβει από το αυτοκίνητο και περάσαμε με τα πόδια μέσα από τα νερά για να μπορέσει να περάσει το λεωφορείο. Πήγαμε στην Πάτρα, μείναμε στο ίδιο δωμάτιο ο αδερφός, 10 χρόνια μεγαλύτερος από μένα και αρχηγός τότε του Απόλλωνα, ο Γιάννης, γιατί είχαν και την ίδια ηλικία, είχε γεννηθεί το 1931, και εγώ, και όλη τη νύχτα μιλάγαν οι δυο τους ατελείωτα, και ποδοσφαιρικές ιστορίες, πράγματα, και ομολογώ, δεν το ξεχάσω αυτό, και το βέβαια το προσφυγικό γήπεδο του Απόλλωνα Πατρών, που ήταν γύρω-γύρω, είχε λαμαρίνες, το μετέπειτα γήπεδο του Πατραϊκού κτλ. Από τότε ο Γιάννης ερχόταν πάντοτε σε όλες τις εκδηλώσεις, και κυρίως στο εξωτερικό, των εθνικών ομάδων. Και έτσι η επαφή ήταν πολύ πιο συχνή, ιδιαίτερα όταν το 1961 πήγα στον Παναθηναϊκό, και σε όλη εκείνη τη δεκαετία που ο Παναθηναϊκός είχε μια πολύ σημαντική παρουσία στα ποδοσφαιρικά πράγματα, και με κορυφαία στιγμή την συμμετοχή του στο κύπελλο πρωταθλητριών. Στο και στο τελικό, ναι, του Γουέμπλεϊ, που είναι ένας σταθμός, γιατί είχε μεγάλη σημασία τότε, γιατί το ποδόσφαιρο το δικό μας ήταν ερασιτεχνικό, και βέβαια δεν είχε ξένους ποδοσφαιριστές, και ήμασταν 25 παιδιά τότε, ήταν όλα Ελληνόπουλα. Γι' αυτό το λέμε, και πολύ σωστά το λέμε, ότι δεν δύσκολο να επαναληφθεί ένα τέτοιο, ας πούμε, επίτευγμα, γιατί απλούστατα δεν θα είναι από ελληνική ομάδα. Τώρα οι ελληνικές ομάδες είναι έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο αφελινισμού των ελληνικών ομάδων πλέον, που βλέπουμε δύο και τρεις μόνο παίχτες, και μην λέω και πολλούς κιόλας, να μετέχουν στις ενδεκάδες. Πείτε μου, κύριε Καμάρα, εσείς ήσασταν πολύ κοντινός φίλος με τον Διακογιάννη. Εμείς οι υπόλοιποι γνωρίζουμε τον πατριάρχη της αθλητικής δημοσιογραφίας, έναν άνθρωπο με αξεπέραστο τρόπο στις περιγραφές, έναν άνθρωπο με τεράστια γνώση γύρω από τα ζητήματα του αθλητισμού. Εσείς είχατε όμως την ευτυχία να ξέρετε και έναν άνθρωπο με ένα έντονο και λεπτό διεισδυτικό χιούμορ. Ο Γιάννης ήταν και λόγω της καταγωγής του, ήταν ένας άνθρωπος με αυτό το γαλλικό χιούμορ, το οποίο είναι τελείως διάφορο βέβαια από το σαξονικό, με την υποδόρια ηρωνία που υπήρχε Είστε περιζήτητο σήμερα. Ναι, σήμερα ομολογώ. Είναι μια μέρα που έχουμε επικοινωνήσει εμείς όλοι οι παλιοί, γιατί ο Γιάννης ήταν ένας συνδεκτικός κρίκος σε αυτή τη μεγάλη παρέα, και σε, όχι μόνο βέβαια στον Παναθηναϊκό, για τον Παναθηναϊκό, αλλά κυρίως για τις εθνικές ομάδες. Γιατί απλούστατα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε όλες τις μεταδόσεις, και κυρίως στο εξωτερικό, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και βέβαια ήταν τόσο προσιτός και τόσο φιλικός και τόσο ανθρώπινος, που σε κέρδιζε με την απλότητά του και με τη σοβαρότητα που είχε, το κύρος που είχε στην επιπλέον κοινωνικά, είχε μια παρουσία πάρα πολύ σημαντική, ένας άνθρωπος με τεράστια παιδεία, και πέρα από την μόρφωση την οποία είχε, αγαπούσε πάρα πολύ τη μουσική. Τον θυμάμαι στο 902 να κάνει με τα μεσονύκτια εκπομπή με θέμα το γαλλικό τραγούδι. Ναι, και πού, στο 902. Στο 902. Όταν πρώτο έγινε ο σταθμός. Ο Γιάννης λάτρευε τη μουσική και την κλασική μουσική, αλλά κυρίως το γαλλικό τραγούδι, όπως ήταν φυσικό. Και επειδή αγαπούσα και εγώ πάρα πολύ την γαλλική παιδεία και τη γαλλική κουλτούρα, και είχα και το όπλο της γλώσσας, γιατί ετοιμαζόμουν για το Συμβούλιο της Επικρατείας να δώσω εξετάσεις, που ήταν απαραίτητο στοιχείο η γνώση της γαλλικής. Υπήρχε και ένα ανώτερο επίπεδο επικοινωνίας, λοιπόν. Ναι, πολύ, γιατί μιλάγαμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ναι. Για τη γαλλική. Δυστυχώς έχω ένα διαιτητή εδώ που ρυθμίζει τον ήχο και θα μου βγάλει κόκκινη κάρτα. Ξέρετε τι θέλω να σας βάλω έτσι στη βάσανο να θυμηθείτε, όταν το θυμηθείτε, όπως και τους ακροατές. Δεν μπορώ να βρω ποια είναι η περιγραφή εκείνου του παιχνιδιού που είναι, για να το πούμε στην ποδοσφαιρική γλώσσα, σούπα, ήταν σούπα, και κάποια στιγμή ο σκηνοθέτης δείχνει το φεγγάρι. Και ο Διακογιάννης αρχίζει, λέει, καλά έκανε ο σκηνοθέτης, γιατί αυτό που βλέπουμε εδώ δεν βλέπετε, καλύτερα να βλέπουμε το φεγγάρι, και αρχίζει να μιλάει για έρωτα, για ρομαντισμό και να απαγγέλει στίχους. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι μόνο εγώ, αλλά αυτό τι αποδεικνύει, ακριβώς αυτό που είπαμε πριν. Είχε αυτό το χιούμορ, το γαλλικό χιούμορ, με υποδόρια αυτή η ηρωνία. Ναι, ναι. Και μια πλατιά παιδεία, μια καλλιέργεια. Είχε μια ηρωνία και στις παρατηρήσεις του και πάντοτε το σχολείο του, το οποίο όμως ήταν όλο αυτό το πράγμα, είχε ένα υπόβαθρο τρυφερότητας. Ο Γιάννης δεν ήταν δεικτικός, όπως θα μπορούσε κανείς να πει καμιά φορά με τις παρατηρήσεις που έκανε και τα λοιπά, αλλά οι παρατηρήσεις του είχαν αυτό το στοιχείο. Είχαν το στοιχείο της ηρωνίας. Και χωρίς να φύγει ή να πληγώνει τους συνομιλητές του ή οποιονδήποτε άλλο. Και βέβαια ήταν πάρα πολύ καλό στις κοινωνικές του συναστροφές. Δηλαδή τον Γιάννη τον είχαμε γνωρίσει πάρα πολλές φορές και εγώ προσωπικά, αλλά και πάρα πολύ, γιατί έβγαινε, ήταν κοινωνικός, είχε τις παρέες του, είχε τα στέκια του, είχε και κυρίως είχε πάρα πολύ στενές επαφές με τον καλλιτεχνικό κόσμο. Είχε φίλους συνθέτες, τραγουδιστές, ήταν ο Γιάννης Διακογιάννης, δηλαδή είχε μια προσωπικότητα χαρισματική. Χαρισματική και γι' αυτό και σε κέρδισε στην... Και επίσης... Συγγνώμη για τις παρεμβάσεις, είναι το κινητό που χτυπάει συνέχεια. Αλλά στην... τον Γιάννη τον χαιρόμασταν πάρα πολύ στα ταξίδια. Στους αγώνες του Παναθηναϊκού, των εθνικών ομάδων στο εξωτερικό, γιατί ήταν πάντοτε εκείνος που μετέδιδε τους μεγάλους αγώνες. Και βεβαίως ήταν και απολαυστικός, ήταν ένας άνθρωπος με την... Αυτό που είπατε και προηγουμένως, ήταν άνθρωπος ο οποίος μετέδεσε τα παγκόσμια πρωταθλήματα, όχι μόνο του ποδοσφαίρου. Όλες τις μεγάλες αθλητικές δουλειές. Και του Στίβου. Και ήταν, ο Γιάννης ήταν στιβικός. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε το Στίβο. Γιατί έμενε στο Παγκράτη μάλιστα. Και πήγε, γυμναζόταν πολλές φορές στο Παναθηναϊκό στάδιο. Κυρίως για όσους ξέρουν πως είναι το στάδιο στην Αρδιτό. Στους επάνω διαδρόμους που είναι πάνω από τις κερκίδες. Στις διαδρομές που κάνουν πάρα πολύ και ακόμα και σήμερα. Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό, πόσο ήξερε τον αθλητισμό και πόσο ήξερε τους αθλητές, που θυμάμαι σε ένα ρεσιτάλ της Άλκης, της Πρωτοψάλτη, που του λέω, μιλούσαμε για την Άλκηστη και μου λέει, μα δεν λέγεται Πρωτοψάλτη, μου λέει. Λέω, πώς αυτή που βλέπεις εκεί πέρα η τραγουδίστρια, την κέρδισε το τραγούδι και την απέσπασε ακριβώς από τον αθλητισμό, γιατί ήταν κατοστάρα, ήταν ένα ταλέντο εξαιρετικό και λεγόταν Αντίγκουζελ. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα πόσο ήξερε τον κόσμο τα πράγματα, γιατί ήταν και ένας άνθρωπος εξαιρετικά κοινωνικός, ένας άνθρωπος ο οποίος σε καθήλωνε με το κύρος που είχε, όχι μόνο με τις γνώσεις. Κύριε Καμάρα, ναι. Θέλω να ευχαριστήσω. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλω να ευχαριστήσω και νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο Διακογιάννης θα μείνει για πάντα στην ιστορία. Και πόσο ευτυχείς και τυχεροί ήσασταν εσείς που ήσασταν φίλοι αυτής της τεράστιας μορφής. Νομίζω ότι δεν μπορεί να ξεχαστεί ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος έχει γράψει αυτή την πολύ σημαντική ιστορία και αυτό το πέρασμα από την ελληνική δημοσιογραφία. Να είστε καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά. Επιτρέψτε μου να πω από καρδιάς ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτή την τεράστια παρέα, σε αυτή την τεράστια συντροφιά. Το λέω με αφορμή το τυπικό, αν θέλετε, ότι στο πλαίσιο ενός μιας πολύ υψηλής πορείας του ραδιοφωνικού σταθμού, του Real, του πρώτου ενημερωτικού σταθμού της χώρας. Έχουμε μία παρέα η οποία με βάση τις μετρήσεις ακροαματικότητας είναι κορυφαίας ακροαματικότητας αυτή την ώρα στο ελληνικό ραδιόφωνο. Δεν υπάρχουν λόγια να ευχαριστήσω όλη αυτή την τεράστια συντροφιά. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.